Miksuje dla was DJ Lapiforce. Thank you. turbulence. Turbulence. De rester assis à votre siège et de garder votre ceinture attachée. Traversons actuellement une zone de turbulence. Merci de rester assis et de conserver votre ceinture de sécurité jusqu'à extinction du signal lumineux. Turbulence. new year, new start. Everything's fresh like a clean slate. Plans in my head like on a map. Goals ahead, no time to wait. Less talking, more action. Health in motion, passion's fire. No excuses, just the grind. Stepping forward, climbing higher. New year's resolutions, I'll achieve every plan. Visit more places on this planet. Explore every land. No looking back, I grab the wheel. I'm steering my way. New year, new path. My dreams light up my day. My bag, hit the road, see more of this vast earth. From deserts to the fjords, every place shows its worth. It's not about escaping, but taking life by the reins. Each day's a chance to add a story to my game. Changes in my mind, changes in my life. Every moment drives me. No time for complaints, only steps toward what excites me. New year, new energy. New faces, new horizons. Every day inspires me. A better world keeps rising. New Year's resolutions, I'll achieve every plan. Visit more places on this planet. Explore every land. No looking back, I grab the wheel. I'm steering my way. New year, new path. My dreams light up my day. More time with loved ones. More people on my journey. I'm not afraid to take risks. Life rewards the worthy. I'm changing myself to change the world. Step by step, each day's a blank page. Every sunrise a new breath. New year, new me, but the same heart stays true. Plans in my mind with endless possibilities in view. Let this year shine with lights, adventures and new ways. I'll see more of the world and live fully every day. dziewczynę, potrafi mi mieli, było mi idealnie. Od niedawna mi się to imię zaczęło podobać. Aktywnie na Tinderze szukam osoby o takim imieniu. Chcę do kozi, chcę do kozi. Chciałbym się z jakąś poznać, chciałbym się z jakąś spotkać. Chcę do kozi, chcę do kozi. Ile jeszcze dni musi minąć, bym poznał jakąś konstancję. Chciałbym się z jakąś spotkać. Chcę do kosi, chcę do kosi. Ile jeszcze dni musi minąć, bym poznał jakąś konstancję. Przeglądam Facebooka, Instagram czy Tindera. Jednak mało osób o takim imieniu do mnie dociera. Imię Konstancja jest bardzo rzadkie, ale za to bardzo wspaniałe. Chcę do kosi, chcę do kosi. Chciałbym się z jakąś poznać, chciałbym się z jakąś spotkać. Chcę do kosi, chcę do kosi. Ile jeszcze dni musi minąć, bym poznał jakąś konstancję. Codziennie czekam na okazję, by znaleźć dziewczynę o tym cudownym imieniu. Nie tracę nadziei, póki co to jadę do niemieckiej Konstancji. Chcę do kosi, chcę do kosi. Chciałbym się z jakąś poznać, chciałbym się z jakąś spotkać. Chcę do kosi, chcę do kosi. Ile jeszcze dni musi minąć, bym poznał jakąś konstancję. Codziennie czekam na okazję, by znaleźć dziewczynę o tym cudownym imieniu. Nie tracę nadziei, póki co to jadę do niemieckiej Konstancji. Chcę do kosi, chcę do kosi. Chciałbym się z jakąś poznać, chciałbym się z jakąś spotkać. Chcę do kosi, chcę do kosi. Ile jeszcze dni musi minąć, bym poznał jakąś konstancję. Imię Konstancja z pewnością brzmi pięknie. Twoje uczucia tam wydają się szczere i szczególne. Na Tinderze poszukujesz całym zapałem osobę o takim imieniu, by razem kroczyć w parze. Chcę do kosi, chcę do kosi. Marzenia o Konstancji w sercu się toczy. Chcę do kosi, chcę do kosi. Ile dni minąć musi, byś mógł ją znaleźć w końcu. Na Facebooku i Instagramie wciąż spoglądasz nadzieją, szukając Konstancji z tęsknotą w sercu pełnym. Rzadkie to imię, lecz piękne, niezmienne. Zawarte jest w pieśni twojej jak klejnot niezwykły. Chcę do kosi, chcę do kosi. Marzenia o Konstancji w sercu się toczy. Chcę do kosi, chcę do kosi. Ile dni minąć musi, byś mógł ją znaleźć w końcu. Setting sun. Every step I take, I'm drawn back again. A cycle unbroken, a beautiful pain. Her voice in the wind, it calls my name. A melody soft, but it fuels the flame. Turns Trapped in the beauty of this endless chase. Not the island, you Someday I'll leave. quickly, the sun and rain collide. On Kate Islands, the winds won't decide. One moment it's calm, the next it's a storm. A place where the chaos feels oddly warm. The trees sway wildly, their branches reach. Lessons of life they silently teach. Each gust a challenge, each breeze a test. Kate Island pushes, but it's for the best. Winds of Kate Island, they carry me high through the unknown under an ever-changing sky. Each twist and turn, a story untold. Winds of Kate Island, shaping my soul. Of time. The cliffs are daunting, but the view is clear. On Kate Island, I face my fear. Her winds remind me as they pull and they shove. Strength is born from the trials of love. Winds of Kate Island, they carry me high through the unknown under an ever-changing sky. Each twist and turn, a story untold. Winds of Kate Island, shaping my soul. And start again every gale. A lesson I've learned. On Kate Island, my courage is earned. Winds of Kate Island, they carry me high through the unknown under an ever-changing sky. Each twist and turn, a story untold. Winds of Kate Island, shake.